att jag skulle förlora mig. Men vilken runaway som helst. Jag var slut när du hittade mig. I GBG dig. De kunde säga vad som helst till mig. De kunde dra åt helvete. Men ett enda ont ord om dig har alltid fått mig upp i ringen. Turisterna är borta. Går jag nästan aldrig ut. Så jag väntar tills imorgon bitti. I den tiden jag gillar mig.